Yo mwasi ngai na salaka bongo na zwaka na pesaka yo yo le kisa yango se na masanga Gai na salaka, bongo na zwaka, na pesaka yo, yole kisa yango, se na masanga. Oh yeah.